抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 早くセルゲームを始めるぞ。ドイツからやるんだ。やはり孫悟空、お前からやるのか。 ああ、そうだ。 いよいよ孫悟空が登場。地球の命運をかけた戦いが今始まろうとしている。勝負だ悟空、超緊迫セルゲーム。 Herkules był naszą jedyną nadzieją. Komórczak pokonał go jednym ciosem. Obawiam się, że wybiła nasza ostatnia godzina. Co ja tu robię? Oby zaczęli jak najszybciej. O tak. No Pokaż nam, Songo, na co cię stać. Czekam na tę chwilę od dawna. To dla ciebie zorganizowałem ten turniej. Już dawno chciałem się z tobą spotkać. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Wiele o tobie słyszałem. Podobno znasz wszystkie nasze chwyty. Niczym mnie nie zaskoczysz. Chyba śnię. Żyjesz? Jakie wrażenia po walce? Straciłem równowagę, co kompletnie wybiło mnie z rytmu. Równowagę? Ogłuchłeś? Nie, ale wydawało mi się, pomyślałem raczej... Mój drogi, w ogóle się na tym nie znasz. Nie zapominaj, że Herkules jest mistrzem świata. Jeżeli stracił równowagę, to znaczy, że chciał wyprowadzić przeciwnika w pole. Na pewno? Oczywiście. Skoro tak mówicie. Nie martwcie się, chwilkę odpocznę, wrócę na matę i skończę to, co zacząłem. Możecie na mnie liczyć. Nic nie zrozumiał. I to ma być mistrz świata. Głowę ma wypełnioną powietrzem jak balon. Zaraz się uniesie w górę. Teraz się dowiemy, dlaczego Songo był ostatnio taki spokojny. Drodzy Państwo, mam dobrą nowinę. Herkules właśnie przyznał, że wypadł z maty tylko dlatego, że stracił równowagę. Gdy trochę odpocznie, zamierza ponownie stawić czoło Komurczakowi. Tymczasem jakiś młody człowiek zamierza walczyć z Komurczakiem. Uprzedzaliśmy, że to niebezpieczne, ale nie usłuchał nas. Chce z nim walczyć. Nie możemy mu zabronić. Jeżeli ma ochotę zginąć, proszę bardzo. Co o tym sądzisz, mistrzu? Myślisz, że chłopak ma szansę? Jest bardzo młody. Przyjrzałeś mu się? To gołowąs. A muskulatura? Padnie po 2 sekundach. Podziwiam go, jest bardzo odważny. Nadal zachowuje spokój, oby był ostrożny. Komurczak nie będzie go oszczędzał. Od dawna czeka na tę chwilę. Songo musi cały czas mieć się na baczności. O ile go znam, cieszy się na myśl, że pokona Komurczaka. Genialnie panuje nad emocjami. Jest prawdziwym księciem superwojowników. Gdyby ten mały nie zajął mojego miejsca, pokazałbym wam, jak traktuje się takich morderców. Ta chłopczyna nie dorasta mi nawet do pięt. Cieszę się, że chce uratować planetę, ale gdy zginie, nic nie zdziała, prawda? Masz rację, Herkulesie. Nic się nie stało. Telewidzowie sami porównają naszą sztukę walki. Zaczynajmy. bardzo wyrównana walka. Nie będą się oszczędzać, to będzie długa walka. Muszę przyznać, że ten młodzieniec nieźle sobie radzi. Turniej od samego początku obfituje w niespodzianki. Co sądzisz o naszym nieznajomym? A Kuku, czy ten młodzieniec ma szansę? Szczerze mówiąc, jest silniejszy niż myślałem. Na pewno w dzieciństwie trenował karate. Zaraz wypadnie z maty. Komórczak przegrał. Przykro mi, za wcześnie się cieszyłeś. Przestań się wygłupiać, Komórczak. Wcale nie jesteś zabawny. Wiem, że będziesz próbował wszystkiego, by mnie pokonać. Czyż nie tak? Przepraszam, ale chciałem, byś się nieco odprężył. Zapomniałem, że nie masz poczucia humoru. Przestań się zgrywać, to mnie nie bawi. Proszę bardzo, mam dla ciebie niejedną niespodziankę. Nie mogę się doczekać. Nigdy nie biłem się z takim uśmiechniętym przeciwnikiem. Robisz wrażenie szczęśliwego. Nic dziwnego. Nie na darmo jesteś superwojownikiem. To samo mógłbym powiedzieć o tobie. Wszystko zależy od przeciwnika. Oczywiście. Nie widać ich. Nie do wiary. Nikt nie potrafi tak znikać. Nigdzie ich nie widzę. Gdzie oni się podzieli? To jakaś doskonale opracowana sztuczka. Jakby mieli czapki niewidki. Czy na pewno? Ależ oni są... Śmiesz wątpić w słowa Herkulesa? Ten człowiek widzi wystrzeloną z rewolweru kulę. Możesz mu wierzyć. Wie, o czym mówi. Tak, ale ja absolutnie nic nie widzę. Mistrzu. No, Gdzie on jest? Herkulesie, wracaj. Nie zostawiaj mnie samego, boję się. Zaraz oszaleję. Drodzy państwo, Herkules nas opuścił. J'ai l'impression de devenir fou. Chers téléspectateurs, j'ai le regret de vous annoncer qu'Hercule est parti. Tu jestem. Byłeś tutaj? Nie widziałem cię. Urządziłem ci mały pokaz. Dla kogoś inteligentnego, zwinnego i sprytnego jak ja, to nic trudnego. Zdumiewasz mnie, mistrzu, jesteś wspaniały. Jak on to zrobił? Założę się, że trenował całą noc. Wcale nie jest taki inteligentny. Dzięki nim mamy niezły ubaw. Wcale mnie nie bawią. Przepraszam. Są piekielnie szybcy. W ogóle ich nie widzę. Zaczyna mnie już boleć głowa. Zadowala was byle co. Nie przypominam sobie, żeby na dzisiaj zapowiadano wichurę. To ich sprawka, spójrz. Uwaga! Znowu się zjawili. Tak myślałem. Nie chcieliby ich oglądać. Komórczak emanuje niesamowitą energię. Tylko się o niego otarłem, a on posłał mnie w niebo jak piórko. Ze mną zrobił to samo. Dziwne. Skąd on czerpie tę energię? Żałosne widowisko. Oni w ogóle nie znają się na karate. Spotkałem w życiu największych mistrzów sztuk walki. Wiem, co mówię. Cofa się. Musi uważać. Komórczak wygrywa. Tato, dlaczego? Co? Dlaczego mu na to pozwalasz? Będziesz zdyskwalifikowany. Wszystko odbywa się zgodnie z moim przewidywaniem. Jeden bawi się kosztem drugiego. Ciekawe, który z nich wygra. Mamy remis. Attention! Wystarczy. Koniec rozgrzewki. Walczmy na serio. Zgoda. To była tylko rozgrzewka? Czy ja się nie przesłyszałem? Teraz dopiero ujrzymy walkę na śmierć i życie. Podoba mi się ten człowiek. Przynajmniej potrafi walczyć. Nie to, co ten patałach Vegeta. Son Goku jest wyjątkowy, ma w sobie coś. Nawet w najgorszych snach nie przypuszczałem, że będzie taki silny. Muszę mieć się stale na baczności. Zaczynajmy. Son go spoważniał. Teraz wykorzysta całą moc. W końcu mamy okazję poznać możliwości Songa. Na naszych oczach rozegra się pojedynek na śmierć i życie. Potęga przeciwników przekracza wyobraźnię zwykłych śmiertelników. Który z nich zapewni sobie zwycięstwo? パワーを上げた状態でカメハメハを撃ったら地球が危ねえ。そんなことを私が気にすると。でも思っているのか。こいつをくらえ。次回ドラゴンボール Z 地球直撃ゼロの特大カメハメハ。